Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Je 3. října 2019, některým z nás trochu teď prší do okna, takže pokud uslyšíte na pozadí takový jako dešťový šum, tak to je samozřejmě autorský záměr, tak si ho užijte. To někomu je, Petrovi, prší do okna, mě ne, takže ode mě uslyšíte jako čistý zvuk křišťálově, takže... Jo, akorát, že je to daný tím, že Lukáš nemá okna jako do vrchu, kdežto já se dívám do oblohy, tak to je ten rozdíl. Od Lukáše zase uslyšíte, pravděpodobně on má ve zvyku furt mlátit do stolu nebo jíbat kabelem, takže... Já bydlím ve sklepě, takže tady to je to. Tady uslyšíte možná nějaké jako ještěry a kanalizace a takový jako divný zvuky. Nebo Lukáše, jak se bičuje kabelem. Jo. A tímto teda zdravím Lukáše, který je tu se mnou, jak jste už asi pochopili. Čau Lukáši. Čau Petře. A my si dneska budeme povídat o Microsoftu, protože Microsoft měl z našeho pohledu včera, to znamená 2. října, odhalovací akci, takovou tiskovku pro novinářskou obec. Bylo to v New Yorku, takže jsme tam nebyli. Ta akce se týkala zařízení rodiny Surface. Přičemž zajímavý docela je, že jsme to s Lukášem oba tak trošku jako, jak to říct, naší pozornosti to malinko se míjela tato akce, protože já osobně jsem prostě očekával, že tam představí pár těch Surfaceů, který čekáme, to znamená, že jo, nějaký ten novej laptop, nová verze Surface Pro, jo, a že jako v zásadě to bude relativně nuda a dostaneme akorát upgradey, který jsme chtěli a půjdeme domů. No a ono to úplně takhle jednoduchý nebylo, že jo, nakonec. No, oni těch Surfaceů nakonec představili víc a nuda to nebyla, protože právě ty jako nenudné verze byly hodně překvapivý v tom, co nabízejí, jak vypadají, co umějí a taky kdy přijdou, protože oni jako představili dvě zařízení, které se začnou prodávat až příští rok, což už jako na sociálních sítích je takový jako dobrý vtip k tomu, že jako Microsoftu se podařilo jako vyhnout se různým líkům tím, že vlastně představil zařízení, které ještě jako nevyrábí, který ještě jako nemá jak líknout, protože o něm nikdo neví, nikdo to jako nemá, možná je vyrobený nějaký prototyp někde, který mají hotovej, ale jako do toho běžného, do těch běžných obchodů, tak si ta zařízení dostanou až příští rok. No. Jo. Až na to, že ono to tak úplně pravda není, protože informace aspoň o jednom z těch zařízení už líkly, byť samozřejmě nelíkly nějaký fotky, ale bylo to před pár měsíci. Ale nicméně tohle jsou vlastně dvě překvapivé zařízení, které bych si tím pádem asi nechal až nakonec, že jo, co říkáš? Jo, můžeme. Budem trochu napínat lidi, i když oni už asi stejně všichni četli ty články, ať už naše nebo cizí, tak. Nicméně pokud jste ještě nečetli nic, tak můžete očekávat překvapení. No a tím pádem, Lukáši, čím chceš začít? No tak já bych začal teda tou nudnější částí, to jsou ty jako pravidelné aktualizace jako stávajících produktů. Takže Microsoft představil Surface Laptop 3 a Surface Pro 7. Ten první to je jako klasický notebook s klávesnicí a dotykovým displejem, to druhý je tablet, ke kterému můžeš připojit klávesnici pomocí takového magnetického konektoru. A to jsou vlastně takový jenom opravdu aktualizace těch loňských verzí, takže tam je rychlejší procesor, rychlejší paměti. Už tam teda doplnili konečně USB-C, což se v minulosti vytýkalo, proč to tam pořád nemají, tak tam teďka mají jeden konektor takovej univerzální místo mini displayportu, který sloužil čistě jenom pro připojení monitoru. A jako to je tak víceméně všechno z těch inovací, které tam jsou. Jsou tam drobnosti, prostě najdete to v tabulce v našem článku, možná tam o tom i píšu. Úplně bych tady jako nešel moc do hloubky. Ale co se týče toho Surface laptopu, tak oni představili úplně novou verzi, která nemá ten 13,5 palcový displej, jako měly ty stávající dvě verze, ale představili novou 15, která teda, nebo proč je zajímavá, tak tam jde o to, že vůbec poprvé v té řadě Surface vidíme procesor od AMD a není to úplně ledajaký. Microsoft si nechal u AMDčka vytvořit nějaký jako, nebo AMDčko mu přizpůsobilo nějaký Ryzeny, který on vyrábí. Upravili tam prostě parametry na míru tomu laptopu a Microsoft říká, že ten procesor, který tam je, Takže v té jako třídě těch notebooků, který oni budou prodávat, takže jako nejvýkonnější, jo, že tam je prostě nejvýkonnější procesor, nejvýkonnější grafika, nebo je to prostě jako nejvýkonnější kombo, což jako berme s rezervou, jo, oni tam prostě k tomu mají nějaký dodatky, kde tam ty parametry toho nějakých těch srovnávacích testů trošku jako limitujou, takže prostě jako nechala bych to do těch skutečných testů, jak moc to je výkonný, ale je to prostě zajímavý, že AMDčko se konečně začíná prosazovat i do těch jako prémiových zařízení, že ta jejich jakoby obnova té grafické procesorové části se celkem povedla. No a to je vlastně ale jako jediná asi z těch jako, je to teda překvapivá novinka, zajímavá novinka, ale nic jako víc ten laptop jako nenabízí, jo. To pořád prostě jako pěkný notebook. A co je vlastně tam mimochodem novýho, tak v minulosti jsme to kritizovali nejenom my, ale i třeba jako borci na iFixit, kteří se zabývají tím, že rozebírají všechny možný produkty elektronický a pak je hodnotí podle toho, jak lehce jdou rozebírat, jak lehce tam jdou upgradeovat nebo vyměnit komponenty. A oni vlastně u těch Surfaceů pravidelně dávají tu úplně nejnižší známku. Nevím, jestli tam dávají nulu nebo jedničku, ale prostě to úplně jako nejhůř opravitelný stroj, který vlastně nejde opravit jinak, než tím, že ho zničíš, jo? Že tam je to všechno slepený lepidlem, jo, klávesnice jsou prostě potažený takovou textilí a ty, když se chceš dostat dovnitř, tak to musíš rozřezat a pokud to jako nedáš dohromady, tak Microsoft tady tohle vyslyšel a tu konstrukci upravil a třeba u těch laptopů tak půjde oddělat na jako ten kryt s klávesnicí a s touchpadem a můžeš se dostat dovnitř, tam je co vyměnit. Dokonce tam je teďka vyměnitelný SSDčko, takže jako komu nebude stačit ta kapacita, tak to bude moci vyměnit. I když je otázka, nakolik tohle bude fakt jako přístupný i těm běžným uživatelům a nakolik to prostě bude jako operace vhodná jenom pro nějaký jako autorizovaný servisy. To zatím nevíme úplně. Jo, no, čili ta upgradeovatelnost bude o kousek lepší, ale svým způsobem pořád asi ne, teda zase o tolik, jestli to správně chápu. No, jako ten návrat k notebookům, prostě jako byl třeba ještě před 10 lety, kdy si mohl opravdu vyměnit všechno, i baterku a ke všemu tam byl přístup prostě na 3 šroubky, tak jako to už se nikdy nevrátí, že jo, pokud, hlavně tady u toho jako segmentu, že jo, to je považovaný prostě za ultrabook a když máš něco jako ultra tenkýho, tak tam prostě děláš ty kompromisy, že jo, tam se všechno pokud možno integruje na tu desku a prostě využívá se ten prostor maximálně efektivně, ale jako kvůli tomu zase prostě je to omezený tou rozšířitelností nebo opravitelností. Jo. No a prosím tě, já teď nevím, jestli jsem to úplně správně pochopil, takže co se týče těch laptopů, tak novinka je ten 15-palcový model a ty 13-palcový, ty se vůbec nezměnily? No, změnily se, tam je taky, jako, jsou tam rychlejší procesory, je tam teďka o 2 generace novější čip od Intelu, který zase jako má jako rychlejší procesor, rychlejší grafiku, budou tam rychlejší paměti. Oni vlastně ve všech těch 13-kách taky zvětšili touchpady, myslím, že trošku i sáhli na klávesnici a vlastně je tam ještě novinka ta, že jak jsem mluvil o tom textilním povrchu, jak oni to nazývají Alcantara, tu textilii, tak bude konečně i jako plně kovová verze hliníková, takže komu jako nesedí ta textilie, že by se bál, že by se to špinilo nebo něco, nebo mu to není jako příjemný na dotek, i když jako to zrovna příjemný je, tak může vzít i tu jako hliníkovou verzi. Jo. No, mně se na tom líbí, že Microsoft zapracoval na rychlejším nabíjení a že tam snad ještě pořád jsou 3,5 mm jacky a snad tam přibyl port USB-C, to je hezké. Jo, jako je fajn, že tam je to USB-C, ale zase, jako když tam mají čipy od Intelu, tak tam mohli dát prostě Thunderbolt 3, jo, který je prostě jako fyzicky je to konektor USB-C, ale je rychlejší nebo má více možností to, co k tomu připojíš a jako ta kompatibilita je mnohem širší. Jo, je to zase tak jako nevyužitý potenciál, hlavně když jde o jako víceméně pracovní nástroj, ale jako tady, já jsem to psal v článku, že asi chápu, proč tam ten Thunderbolt nedali, protože jako do dneška je Thunderbolt spjatý hlavně s procesory od Intelu, protože jako do nedávna byl Intel jediný výrobce těch řadičů, než to teda otevřel a už jako přijdou asi nějaký jako řadiče třetích stran. A kdyby prostě byl ten Thunderbolt jenom v tom menším laptopu s tím Intelem a nebyl v tom větším s AMDčkem, tak by to bylo divný, že jo? Microsoft by těžko vysvětloval, proč jako k tomu došlo, tak to prostě jako omezil oba dva ty stroje. OK, víme, jaká je výhoda, když si vybereš ten stroj s procesorem od AMD oproti procesoru od Intelu? Výhoda, jako bude tam rychlejší grafika, to určitě, protože jako AMDčko má v tomhle navrch, ale výhoda je v tom, jako je to větší stroj, no, je to 15 a pokud někdo potřebuje ten větší displej nebo ho zužitkuje, tak jako to je ta výhoda. Můžeš tam teda mít více RAM, myslím, že u toho AMDčka je maximum 32, zatímco u toho Intelu tak tam je polovina, ale jako víceméně jako po stránce těch specifikací se to nelíší. Ale je tam teda problém trochu, že ta 15, ať je to jako větší jako formát, tak není tam numerická klávesnice. Jo? Jsem to přesně chtěl říct, no. Takový ten styl Apple, jo, že můžeš mít prostě 15 nebo 17 a vlastně oni tam nedají ten numerický blok, protože radši tam prostě tam jako nechají takovou jako runway pro přistávání ultralightů, nebo já nevím. Jako. Není to smutný, není to nevyužitý prostor trošku tohle? Je to nevyužitý prostor, ale zase to je... To jsou asi produkty určený jako hlavně pro Ameriku nebo západní trh, kde jako ten numerický blok ani tak moc nepotřebuju, jo, protože jako nemají tam ty různý naše diakritiky a takže jim prostě stačí to, co mají nad tím jako QWERTY, jo, ta řada, takže. Všichni potřebují numerický blok a tím bych, jo, to uzavřel. Jako, je to jako výhodnější, že jo, i prostě pro psaní v Excelu nebo tak, prostě, že jo, ten číselník tam je jako ergonomie úplně někde jinde, než to hledat tam v jednom řádku, ale výrobci hold prostě někdy upřednostní design před funkčností. No a kromě laptopu 3 se tady objevily vlastně dva docela podobné stroje, oba se totiž jmenují Surface Pro, akorát jeden je Surface Pro X a druhý je Surface Pro 7. Tak jaký je mezi nima rozdíl, prosím tě? No, rozdíl je v tom, že ta sedmička je taková jako iterace zase toho loňského modulu, je to takový ten nudný update, kde vlastně vyměnili procesor, je tam zase ten rychlejší Intel a rychlejší paměť a jo, tak, jako takový drobnosti, ale pořád to stojí stejně a jako ty jako specifikace se vyloženě nezměnily. Kromě toho, že bude i levnější verze, která má jenom dvoujádrový procesor Core i3 a jako méně paměti, takže jako tím se snaží trošku dostat do té jako nižší cenové skupiny, ale jako jinak je to prostě zařízení stejný a v loni jako v podstatě nezajímavý, ale ten Surface Pro X, tak to je jako úplná novinka, která jako nemá žádného asi přímého předchůdce, i když jako můžeme za to považovat třeba první dvě generace tabletu Surface, protože ten Pro X je zvláštní v tom, že má ARMový procesor. A nejen tak ledajakej, ale má ten chipset, který tam je v tom použitý, tak se jmenuje Microsoft SQ1, což jako značí, že Microsoft si začíná vyrábět chipsety, ale to jako úplně není pravda. Zatímco třeba v tom Surface laptopu, tak pro něj nějaký to APU, který tam je, ten jako integrovaný procesor s grafikou od AMDčka, tak to pro něj prostě nechalo vytvořit AMDčko na míru, tak tady ten SQ1, tak to pro něj vytvořil Qualcomm a má jít prostě o takový v podstatě vytuněný čip, který najdeme někde v mobilech, akorát, že tady prostě Microsoft se nemusí krotit, nemusí tam uspůsobovat ten poměr jako výkonu a spotřeby malému zařízení, ale může prostě to TDPčko jako vytáhnout vejš, takže může jít výš i ten výkon té grafické i procesorové části, takže tohle by mělo být v podstatě jako nejvýkonnější armový čip, který najdeš jako v běžně dostupným počítači. Ale to není to úplně nejzajímavější, i když je to prostě zajímavý, že Microsoft si takhle už nechá na míru dělat i takový čipy, ale ten Surface Pro tak je o něco větší než, ten Surface Pro X je o něco větší než ta sedmička, má 13-palcový displej, o něco jemnější displej a má i takovou zvláštní věc, která se mi hodně líbila, oni teďka konečně integrovali do té připojitelné klávesnice takový pouzdro, do kterého strčíš ten stylus, který je teďka plošší a prostě do toho pouzdra to strčíš, aniž by to prostě bylo na nějakým poutku, jak to měli do teďka, jo. Takže je to takový jako elegantnější řešení, který prostě nebude nikde trčet, nebude se tam nic trhat a bude to takový prostě kompaktní, pěkný. No a je v tom teda taky integrovaný LTEčko, modem teda pro microSIM kartu, nebo teda nanoSIM kartu, který v těch normálních Surfacech není. No a jako zajímavý na tom je, že tam prostě běží desítky, které jsou to ty armové desítky, jo. Takže je otázkou, jak na tom bude kompatibilita nebo ten výkon, že jo, protože ty klasické programy Win32 tak se budou muset emulovat a víme, že prostě z těch testů nebo zkušeností z těch stávajících armových počítačů z Windows, že to není úplně ono, ale teďka zase tady jako slibou, že tam bude vlastně nejvýkonnější procesor. Jo. Oni mimochodem Panos Panay, šéf nebo ředitel té divize Surface Microsoftu, tak říkal, že ten jejich chipset, takže ten výkon na 1 W, tak je 3x vyšší než u toho procesoru od Intelu, který byl v té předchozí generaci v tom Surface Pro 6. Což ale zase to je takový jako číslo, prostě takový jako relativní srovnání, nevíme, co přesně srovnávali, jestli to je nějaký jako kombinovaný výkon procesoru grafiky nebo jenom procesoru, nebo je to tak prostě Microsoft tady tohle nedělá moc dobře, jo? Že on prostě plácne nějaký číslo, aniž by to bylo nějak uvěřitelný, což... No, tyhle čísla nemáme rádi, to je podobný u Apple, že jo, někdy. No, Apple právě ne, jako Apple to většinou srovnává jako s těmi svými stroji napříč generacemi a tam je to nějak jako dohledatelný nebo měřitelný. Ale Microsoft to jako většinou dělá takhle pitomně, že řekne, že má něco nej a pak tam má prostě ty dodatky, kde to jako různě omezuje a je to vlastně takový jako nic neříkající číslo, ale jako věřím tomu, že tohle bude jako nejvýkonnější ARMovej nějaký běžný chipset, který bude prostě v notebooku nebo v tabletu teda, ale jak to bude fungovat ve skutečnosti, to prostě ještě nevíme. U té emulace tam ještě, myslím, je problém v tom, že do dneška snad oni neumějí emulovat 64-bitový aplikace. Jo, to je pravda. Že jo, no, myslím, že což se asi nezměnilo a to je trošku problém, protože některé právě programy můžou už být dneska jenom 64-bitový. Byť myslím, že většina pořád ještě jako 32 bitů podporuje taky, ale... Ale zajímavý teda, oni řekli, že Adobe pro ty ARMový Windows vytvoří jako nativní verzi toho Creative Cloudu, takže různý ty Photoshopy a premiéry a podobně, tak by časem mohly vyjít i právě pro tenhle systém, a což byla právě u těch profesionálů asi největší výtka, jo, že ty si koupíš stroj, který není zrovna levnej, ale zároveň tam nemůžeš používat ty programy, na který jsi zvyklý. Ale zase tady je otázka, jak moc prostě potřebuješ tady tyhle jako programy, které jsou jako hardwareově náročný, že jo, tam na to potřebuješ prostě ideálně desktop, nějakou pracovní stanici s výkonným procesorem, s výkonnou grafikou, se spoustou RAM a velkým diskem. A nakolik bude ta práce na tomhle tabletu pohodlná, jo, s těchto programech, ale... Určitě, to je můj asi hlavní argument, ono konec konců právě jedním z těch programů, který třeba byl jenom 64-bitový pro architekturu x86, tak byl nějaký tyho Photoshop, nevím, jestli to byl ten Lightroom, nebo něco takového, a jako to se prostě nedalo emulovat, jo, na těch ARMových zařízeních, ale jako ty první ARMový zařízení s Windows měly tak mizerný výkon, že tam podle mě stejně to nebylo zařízení, na kterým bys takový program chtěl vůbec někdy používat. Jo? To prostě podle mě nebylo úplně jako relevantní přirovnání, takže to, jasně. No. Jako zase tohle nemá být počítač, nebo jediný počítač nějakého profesionála. Jo? To je doplněk nebo náhrada notebooku. V podstatě je to počítač jako do terénu. Že? Někde v kanceláři, v pracovně, tak budeš mít prostě něco jiného, budeš tam mít ten výkonný desktop. Jo? Tady tohle je fakt prostě jako ultralehký zařízení na cesty. Asi tak. Nesmíme na něj mít jako přehnaný nároky. Oni ukazují, že tam je prostě povedená klávesnice, i ten stylus, ale zase jako tady tohle prodávají zvlášť, jo? Takže ty si ten tablet v základu stojí asi $1000, ale zase si k tomu prostě asi za $300 dohromady musíš koupit právě ty další periferie, což jako je škoda. No. Kdyby to bylo v ceně, tak by to bylo hned atraktivnější, ale Apple u iPadu Pro taky jako neprodává ty tablet, teda ty klávesnice a pera, jako není to v jednom balení. A zase, i když oni třeba říkají, že je to dobrá klávesnice, a ono to třeba může být docela dobrá klávesnice, tak furt si myslím, že je dobrá v tom kontextu toho, že je to přenosné zařízení a že na tom občas něco uděláš, ale furt jako to pravděpodobně nebude tak komfortní, jako když máš úplně jiný typ, mnohem větší, pohodlnější klávesnici právě třeba u toho desktopu, že jo? No, jasně. Takže jako v tomhle kontextu je potřeba uvažovat. Tlačítka jsou nacpaný na sobě, tam ten zdvih je jako nízký. Jako pokud se budeme bavit o těch jako ultratenkých klávesnicích, což jako Microsoft tady tomhle dělá jako asi největší pokroky, že jako pořád tam cítíš nějakou tu zpětnou odezvu, že to je pořád jako stisknutelný tlačítko, tak jako v tomhle je možná asi nejdál. A i ty klávesnice jsou asi jako všeobecně líp přijatý nebo chválenější než ty od Apple, který vlastně s těmi svými klávesnicemi tak bojuje už 4 roky a pořád jako jsou s tím jenom problémy spíš. Tak jako Microsoft je v tomhle asi dál, ale jak říkáš, kdo chce hodně psát, tak pro něj jako psát na těchto klávesnicích, tak to by se z toho zbláznil, že jo? Určitě. Takže to je Surface Pro X, nevím, jestli je potřeba k němu ještě něco dodávat. Snad jenom to, že možná tohle bylo trošku asi překvapení, ne? Že to si myslím, že jsme úplně nečekali, že bude Surface Pro s ARMovým procesorem. No já jako nesledoval jsem to úplně detailně, ale jako taky mi to překvapilo, tak jsem nečekal, že tohle uvedou. A i když prostě se mluvilo o tom, že Microsoft to s těmi ARMovými Windows nebo ARMovými jako počítači úplně nevzdal, tak i třeba to, že si prostě nechá vyrábět jako upravený chipset prostě pro vlastní potřeby, jo, tak jako je to jako hodně překvapivý. Ostatně první a poslední zařízení s procesorem architektury ARM, tak byl Surface RT, respektive po něm teda myslím přišel ještě jeden, že jo? Ještě byl Surface 2. Surface 2, no. Ale to byla dost neslavná kapitola. Windows RT byla slepá větev, jak se ukázalo. A vlastně k tomuhle tomu se ještě trošku jako dostaneme dneska, protože bude důležitý to zmínit v nějakým jiným kontextu. No, ale než se k tomu já bych teda připomněl, že vlastně tady jako není to RT, ale tady jsou normální desítky, nebo který se jako tváří jako normální desítky s tím, že ty emulované programy tak jako běží tam jako transparentně, že to není, že by tam uživatel musel něco nastavovat, prostě jako spustí to a buď to bude fungovat, nebo to nebude fungovat, ale uživatel prostě nemusí jako řešit, co tam je za systém a tak. No. Není to taková ta past, jako že to vypadá jako Windows, vy si to zařízení koupíte, pak tam chcete pustit nějaký program stažený z internetu a ono vám to řekne, že nejde, neexistuje, nesmíte. Vlastně Windows RT byl ještě navíc nastavený, takže i kdyby někdo překompiloval ten program tak, aby běžel na té architektuře ARMový, tak ty desktopové programy tam stejně nesměly běžet, to tam bylo takový umělý omezení vlastně v tomhle systému, takže to byla úplně jiná situace, než je tady a teď. No a teď jsme vyčerpali ty relativně nudné novinky, byť jak jsme říkali, ten Surface Pro X byl trošku překvapení, ale pak se tady objevily ještě další dvě věci a obě dvě jsou vlastně podobné v tom, že jsou skládací, že to je jako knížka, takový počítač a la knížka, že se to prostě dá zavřít, když se to otevře, má to dvě obrazovky a jedno je větší a jedno je menší. A to jedno je telefon a to druhý nebude úplně telefon. A Lukáš nám teď teda by mohl nastínit, jaký mezi tím rozdíl a co to vlastně je a proč to je. No proč to je, to nevím, jako to možná vidí v Redmondu, ale ten telefon je jako asi relativní pojem, oni se tomu jako se sakra vyhýbali, aby neřekli tomu, že to je telefon. Já se ani nedivím teda, no. Microsoft, ta jeho historie a zpětá z telefony, tak jako to je jako jeden fail za druhým, jo, takže oni nechtěli tady tohle mluvit, nebo nechtěli o tady tomhle mluvit jako o telefonu, ale je to v podstatě kapesní Surface, nebo kapesní počítač, jmenuje se Surface Duo a je to vlastně produkt, o kterým se mluvilo už asi rok nebo dva dopředu, že Microsoft vyvíjí něco jako projekt Andromeda, což mělo být právě jako dvoudisplejový zařízení, který jako poběží na Windows 10 a bude to právě ten jako ten nejkompaktnější Surface. Což jako platí, je to nejkompaktnější Surface, je to kapesní zařízení, je to i telefon, jako dá se s tím telefonovat, ale nejsou tam desítky, ale je tam Android. Což vlastně je překvapivý, protože jako fakt ještě, myslím, že před pár měsíci se mluvilo o tom, že tam fakt bude, že tam jako opravdu budou ty desítky, ale nakonec tam bude Android, což bude asi výhoda pro to všeobecné přijetí, že jo, protože rázem tam bude jako asi milion kompatibilních aplikací z Play Store a všechno, co jako lidi chtějí používat, tak tam prostě bude jako dostupný. Zároveň Microsoft, ta jeho nabídka aplikací pro Android už je hodně široká, že jo, má tam všechny ty svoje Office, Skype a další programy, takže v tomhle problém nebude. A hlavně Microsoft si tam dokázal přizpůsobit to uživatelský rozhraní tak, aby jako ten systém dokázal opravdu využít ty dvě obrazovky. Takže prostě ten display, jak, nebo to zařízení, jak funguje, nebo vypadá jako knížka, nebo sešit, tak prostě zase jako nad každý tý stránce, tak můžeš mít zvláštní aplikaci, jako zvláštní okno aplikace, nebo to prostě může jako sloužit jako jedno virtuální okno, prostě přes ty dvě obrazovky, můžeš tam mezi těma dvěma obrazovkama přetahovat nějaký obsah, soubory nebo nějaký jako části něčeho. A celá ta ukázka jako vypadala tak jako pěkně plynulé, zároveň použitelně v tom, že jako si řekneš, že jo, tyjo, tohle by fakt mohlo fungovat i prostě pro nějakou tu jako jednodušší práci, a zároveň pokud to nechceš používat jako tu knížku, tak to otoučíš jako naopak, aby to vypadalo jako notebook, a pak ti to prostě slouží, že jo, ta vrchní obrazovka jako prostě klasický monitor nebo display, a ta spodní prostě zobrazí, že jo, nějakou virtuální klávesnici s touchpadem, nebo tam prostě může být jako nějaký virtuální gamepad, takže na tom můžeš hrát hry. A fakt jako celkově ta ukázka, ač samozřejmě to byl prototyp a mohli to mít všechno jako nasimulovaný, že to nebylo třeba reálný, tak jako vypadalo to jako fakt pěkně plynulé, jako že to mají promyšlený, že to funguje. Měl jsem z toho docela dobrý pocit. Ale zároveň jako si nemyslím, že by tohle byl jako, že by tady měli nějaký náběh na úspěšný produkt, který se bude prodávat v milionech, to jako v žádném případě. Zase tady tohle, stejně jako ty ostatní Surfacy, jsou podle mě jako hodně úzce, nebo ta cílová skupina je hodně úzká nebo hodně malá, a tohle má prostě podobnou cílovku třeba jako BlackBerry, jo, nebo něco takového, což s tou při nejlepším jako stovky tisíc uživatelů. Otázkou je, jestli to Microsoftu stačí, jo, tady tohle. No, cílovka je malá, ale asi dobrý si jako upomenout, proč vlastně vznikly Surfacy, že to vlastně jsou zařízení, které mají být tím vzorem, kdy Microsoft jako má trhu ukazovat, jo, takhle můžou vypadat počítače, takhle můžou být dobrý, takhle můžou být inovativní, a vlastně čekají tak trochu, že ostatní výrobci je skopírují, což by mě zajímalo teda zrovna v tomhle specifickém případě, jestli tohle je koncept, který jako výrobci ostatní budou nějak jako zásadně kopírovat. No jako Microsoft v tomhle, jako mám na to takový jako zvláštní názor, nebo mám na to názor ten, že u těch tabletů třeba dokázal tím trhem hodně jako zacloumat, protože tady samozřejmě už jako v minulosti byly nějaký tablety, ale to, tu jako v té spotřebitelské části tohle hodně změnil iPad, který zase udělal pro ty iPady to, co udělal iPhone pro smartfony, ale zároveň když potom přišel Surface a Microsoft ukázal, že tablet se dá použít i k té práci, tak tím, že ho taky zmínil ten trh, protože najednou tady Apple představil iPad Pro, který taky byl cílený na práci, že jo, už tam zase k tomu se dala připojit klávesnice, stylus, a byly tam profesionální programy. Samsung dělal něco takového podobného, jo, a prostě další výrobci počítačů z Windows, prostě Dell, Lenovo, HPčko, Acer a další, prostě mají nějaký jako pracovní tablety, které jsou inspirované těmi Surfacy. Tak jako tady tohle zafungovalo, ale u těch mobilů jako nevím, jestli je Microsoft tím, kde by měl udávat nějaký směr, nebo protože jako dvoudisplejový zařízení nebo zařízení prostě, který má skládací displej, tak už tady máme, že jo, a který jako se chlubí v podstatě stejnými funkcemi, jo, protože když tam máš ty dva displeje, tak jako se nabízí přímo to, že tam budeš mít dvě různé aplikace, že ten druhý displej použiješ jako klávesnici nebo jako ten gamepad. A je otázka, jak nebo jaký jináčí výhody ten Surface Duo bude mít. Já mimochodem jmenuje se to Surface Duo, není to Surface Phone, což se taky spekulovalo prostě už jako asi 4 roky od vydání jako Lumie, nějaký poslední. To je ano, to se neustále vracelo zpátky dokola. No, jak je to Surface Duo. A jako fakt nevím, jako Microsoft tady koho tím osloví, kdo si to koupí, a hlavně jako začne se to prodávat až za rok. A do té doby prostě může přijít nová generace zařízení od konkurenčních výrobců a to jako tam může nabídnout něco zase víc, no, nevím. Už třeba LG, že jo? LG se nevydalo tím směrem jako Samsung a Huawei a nemá zatím jako mobil, který by měl skládací displej, jako který prostě, že budeš mít v podstatě dva mobily, který se složí do jednoho tabletu, ale má mobil, ke kterému připojíš pomocí takového zvláštního krytu druhý displej. Jo, ale jako funguje to v podstatě stejně jako na to, u toho Microsoftu. Mm-hmm. No, já se teda přiznám, že fakt jako nevím úplně, jaká bude reakce trhu. Fakt jsem hrozně jako zvědavý na to, co se stane, jestli tohle bude nějaký trhák, jestli ostatní výrobci to začnou dělat, anebo po pár letech zjistíme, že si to jako lidi osahali, zjistili, že to není úplně ono, a zůstaneme u těch klasických smartphonů, prostě, který mají displej, dejme tomu jenom ze předu, a nejsou takhle jako skládací, takže v tomhle ohledu bych se jako netroufal vůbec soudit. Jako všeobecně určitě zůstaneme u těch jednodušších zařízení, které budou mít jeden displej. Tady tohle je jako taková vize budoucnosti, která prostě bude směřovat k tomu, že tady budeme mít skládací displeje. Nebo složitelný displeje, rolovací displeje a prostě podobné takové věci. Ale to, že Microsoft jako nevsadil na tu ohýbací konstrukci, ale že to má prostě jako dva displeje spojený nějakým kloubem, mi prostě v tuto chvíli pořád ještě přijde praktičtější než třeba to, co dělá ten Samsung nebo Huawei. Bude to odolnější a zároveň to prostě nebude asi o tolik horší, nebo nevím, jo, ale další věc je ta, že ty si říkal prostě, že to změní nějak ten trh a že prostě budeme používat tady tohle místo těch klasických telefonů. Ne, že by mě zajímalo, jestli to změní. Já neříkám, že se to stane, opravdu nevím. Ty Surfacey prostě nebudou nikdy jako velkým komerčním hitem už kvůli tomu prostě kolik stojí, jo. Prostě lidi si nekupujou, nebo ta největší část lidí si nekupuje Surfacey, ale kupuje si prostě notebooky, který stojí prostě 8000 korun. A nekupuje si mobily, který budou, že tady tohle prostě bude stát, já nevím, 30 tisíc, nevím, kolik to bude stát, neřekli to, ale jako dokážu si představit, že to bude stát 30 nebo víc a že to si taky nekoupí nikdo, prostě lidi si kupují telefony za 5 tisíc maximálně třeba, jako ta největší masa, takže tohle je trh, který ovlivní. To je jako diskutabilní, já si myslím, že podívej se, kolik prodává a strašně drahých telefonů Apple třeba, že jo, nebo konec konců. Apple je v tomhle jako, ale Apple i Samsung je jediná, třeba, že jo, taky. Apple jo? Je v tomhle jediná výjimka. Není, ještě, já bych řekl, že ještě Samsung, ten taky neprodává přece úplně málo těch drahých telefonů, jo, že? Neprodává málo drahých telefonů, ale jeho nejprodávanější telefony jsou různý Ačka, nebo Ačkový řady, Ječkový řady, který stojí prostě v řadu tisíců. To určitě jo, ale jde mi o to, že tady prostě je určitá skupina lidí, která jasně není to ta největší masa, ale jsou prostě ochotní zaplatit spoustu peněz za ten telefon, takže jako myslím si, že potenciál tady je, jo, koho by Microsoft oslovit mohl. Jestli se mu to podaří, to je samozřejmě věc úplně jiná. To jo, no, ale jako docela tomu fandím. Líbilo se mi to právě, jak to prezentovali, to, co to umí, působilo to na mě zatím líp třeba než právě ty dvoudisplejový věci, co ukazuje LG. Kde tam je to přijde spíš jako hračka nebo takový jako gimmick, který jako prostě nevíš, proč bys to používal. U toho Microsoftu mi ta strategie přijde prostě promyšlenější. Jo, taky to na mě působilo důvěryhodnějším dojmem a navíc ty rýhy na tom ohýbacím telefonu od Samsungu opravdu působily, myslím si, hůř než tohleto. A jako to je zase otázka, jo, jak moc to bude vadit. Tady prostě vždycky, když tam budeš mít ten jeden plynulej obraz, že to vlastně jsme to neřekli, tak to jsou dva displeje, které mají úhlo příčku 5,6 palců a když se to jako rozloží do toho jednoho, tak to bude jakoby virtuální nějaká 8-palcová obrazovka. Nevím, jak tam je, myslím, 4:3 ten poměr nebo tak něco. A prostě vždycky to bude rozpůlený a když tam budeš mít nějaký jako jedno okno, jedno video, tak vždycky tě tam ta mezera a ty rámečky tě tam budou vždycky rušit. To máš to prostě jakoby kdo má prostě doma počítač se dvěma displeji nebo se dvěma monitory, tak to zná, že jo. Pokud třeba hraje jako hry se třeba na tom nedají hrát, že jo, pořádně, protože ne, to ne. Budeš tam mít vždycky ten prostředek, budeš mít přímo v tom rámečku, takže jako na hry potřebuješ 3 displeje nebo jeden nějakou nudli, ale dva ne, jo. A tady si myslím, že ten problém bude jako někdy podobný, že prostě ten rámeček tam jako někde vadit bude a hold. A taky s ohledem na to, že Microsoft je firma, která v posledních letech se fakt primárně zaměřuje jakoby na ty, jak to říct, na tu produktivitu, na ty biznisové věci, že asi nepočítají s tím, že by si tam prostě pouštěl filmy nebo tak, no, že tam opravdu budeš používat to pro multitasking a no, ale třeba to herní využití tam ukazovali, že tam se na tom budou, nebo že na tom jako půjdou spustit nějaký hry a tak. Hele, co na to říct, jako když ukazovali HoloLens, tak prostě taky ukazovali, že to prostě velký demo ze hry, že jak tam pobíjíš nějaký vetřelce nebo něco, ale fakticky ta platforma jako z herního pohledu je v zásadě mrtvá a to vlastně, co se na tom provozuje, jsou že právě ty biznisové věci, jakoby nějaký aplikace. No. Ale jako líbí se mi, že Microsoft se nebojí inovovat, že zkouší fakt nové věci, že nejde tou cestou nejmenšího odporu a jako riskuje, no. Zatímco Apple v posledních letech sice taky jako inovuje, ale jsou to takový ty jako inovace, kde cítí, že prostě do toho mohli dát víc, tak jako Microsoft tady se snaží dělat nebo proražet prostě na ty nové trhy a zkoušet úplně něco jiného. Jo. Já myslím, že to je konec konců i částečně úkol té značky Surface, což je dobře, že to dělají. Jinak teda za mě tohle to bylo ohromné překvapení, ale neřekl bych, že je překvapení to, že udělali smartphone s Androidem, protože po té, co Microsoft začal podporovat open source, staví prohlížeč na Chromiu, víceméně přidal Linux do Windows, tak použití Androidu je, myslím si, jako v téhle realitě úplně jako ta poslední věc, nad kterou už se nikdo nemůže pozastavit nějak moc. A jako dneska, pokud je uspět na těch mobilech, tak jako není jináčí cesta, že jo? Ne, není. Windows 10 tam prostě není, ale to, co je překvapivý, je na tom prostě to, že dělají vůbec smartphone. Protože třeba ještě loni, to bylo nějak začátkem června, tak Mary Jo Foley přinesla informace, že vlastně ten projekt Andromeda je velmi pravděpodobně mrtvej, nebo minimálně hodně dlouho o něm neuslyšíme. Později teda ty informace byly zpřesněné, že Microsoft to nějak jako znovu přepracovává, než by ten projekt úplně umřel. A vlastně letos, to znamená rok poté, nebo rok a kousek, už ten projekt prezentují. Samozřejmě oni teda nejdou na trh, jak už si říkal, ale jako je docela zajímavý, že to vůbec takhle ukazují a v tenhle čas, no, to opravdu si myslím, že snad nečekal nikdo, že tohle bylo velmi, velmi překvapivý. No, o tom jsem spekuloval já v minulosti, když oni nějak popřili, že by na tom Surface Phoneu pracovali, nebo že by dělali nějaký nový mobil z Windows, a já jsem vlastně k tomu napsal, myslím, že to byla moje myšlenka, že jsem to jako nepřekládal od někoho jiného. A ta právě byla v tom, že oni jako můžou dělat opravdu nový smartphone, který mu nebudou říkat, že to je smartphone, že to fakt bude kapesní počítač, což se teďka potvrdilo. Že jako tomu neříkají mobil, i když z toho půjde telefonovat, ale prostě bude to kapesní počítač. To určitě, já myslím, že kdykoliv se prostě bude mluvit o mobilech, tak všichni začnou vytahovat tu minulost Microsoftu, kterou oni by samozřejmě ideálně chtěli pohřbít, že jo. Nikdo se nechce prostě dostávat do debaty, ve které prostě slyší argumenty. No a vy jste tady už měli v posledních letech asi 5 různých mobilních platform a všechny chcípli, tak myslíte, že tentokrát to bude jiný, jako to nechceš, no. No a pak tady teda bylo ještě druhý zařízení, který bylo velmi překvapivý a jak už jsem naznačil, taky je to skládací zařízení. A prosím tě teda, v čem se to liší od toho mobilu? No, liší se to v tom, že to je větší, že to má jináčí jméno, jmenuje se to Surface Neo a liší se to i v tom systému, protože tam už zase není Android žádnej, ale není tam ani Windows 10, nebo aspoň ne obyčejná verze Windows 10, ale Windows 10 X, nebo X. A ta je, nebo jsou to klasické desítky, které jsou upravené pro tenhle typ zařízení, jo? Že tam upravili to uživatelské rozhraní, prostředí a různé prvky, tak aby se to bylo, nebo tak aby se to líp používalo právě zase pomocí dotyků, aby to bylo lépe přizpůsobitelné právě pro ty dva displeje a to prostě co tady tenhle formát nabízí, ale jaký konkrétní změny úplně na tom pozadí jsou, to až tak moc nevíme, kromě toho, nebo ty o tom možná víš něco víc, tak asi k tomu co potom řekneš, ty to máš víc nastudovaný, já bych se spíš zabýval tím hardwarem. U toho Dua jde zase o to, že to jsou dvě 9-palcové obrazovky, které jsou nějakým kloubem prostě spojený a dohromady prostě když to rozložíš prostě a budou ty displeje vedle sebe, tak to vytvoří nějakou jako celistvou 13-palcovou obrazovku. A ty výhody tam jsou stejný jako u toho Dua, akorát, že to bude větší, takže to bude pohodlnější, jo, takže když to budeš mít v tom režimu toho notebooku, tak tam už budeš mít v podstatě plnohodnotnou klávesnici s nějakým jako touchpadem, ale jako bude to samozřejmě virtuální na tom displeji. Ale zároveň Microsoft, který tomuhle bude prodávat zvlášť i jako magneticky nějakou připojitelnou klávesnici, kterou ty připlácneš na ten displej, a budeš prostě na tom jako psát pohodlný, že jo, protože tam budeš mít tu hmatovou odezvu. A zároveň ta klávesnice a spolu s tím systémem nebo s tím tabletem, tak budou tak chytrý, že ať tu klávesnici jako připojíš nebo připevníš k tomu k té spodní hraně nebo k té vrchní, tak ten zbytek toho displeje, který není zakrytý, to bude asi prostě polovina displeje zůstane nezakrytá, tak to zůstane to aktivní. A na té části displeje tak prostě můžeš mít nějaký jako widgety nebo nějaký jako části těch velkých programů, nebo tam bude touchpad, nebo tam bude prostě nějaká jako rozšířená verze klávesnice, budeš tam mít prostě, já nevím, emoji nebo nějaký jako další znaky. Jo, že tohle je prostě ten displej jako další, nějakým jako dalším způsobem využijou pro prostě nějaký užitečný funkce. tady tohle zařízení neběží na ARMu, což jako bych předpokládal, že spíš tady tohle jako u tohohle budou experimentovat s ARMem, ale tady bude nový procesor Intel Lakefield, který teda se ještě oficiálně neprodává, a to zařízení prostě bude úplně ultra mobilní, protože to má asi tloušťku, nevím, asi 5,5 mm v té jako rozložené formě a váží to necelých 700 gramů, takže to bude fakt jako prťavý a pořád to bude ne kapesní, ale prostě do nějaký tašky, když to strčíš, tak to prostě nezabere jako moc místa. No, no ono to vlastně navenek vypadá hodně jako notebook, že jo? Jako takový ty bloky, jak je ta oblíbená značka Moleskine, že jo? Tak jako by něco takového. Jo. No, jo. Což vlastně i principiálně trošku se, vlastně je to taková digitální verze, prostě vemeš digitální pero, můžeš na tom něco čmárat, to je. No, což tady zase je prostě otázka, jako jak moc tohle může být úspěšný, kolik lidí to bude zajímat, nevíme, nezodpovíme. Mimochodem, když si mluvím o tom procesoru, tak víme, co bude v tom smartphonu Surface Duo? Nevíme. Tam bude nějaký Snapdragon, jako rozhodně. Microsoft prostě, pokud použil někde nějaký armový procesor, tak vždycky to bylo od Qualcommu a věřím, že tady prostě bude Snapdragon nějaký. Pokud teda tam nedají zase ten nějaký ten jejich to QS-ko, ale... Jo. No, jak jsi říkal, jako je to zajímavý, že vlastně ten Surface Neo má procesor od Intelu. Vlastně zase to byla Mary Jo Foley, kterou cituju docela často, ale ona má prostě dobrý zdroje docela. Byť tohle je jenom jako spíš názor, než víc než cokoliv jiného, vlastně uvedla, že ta první verze Windows 10 X právě vůbec jako není udělaná nebo uspůsobená, neumí běžet na těch procesorech od ARMu, což je rozdíl oproti klasické edici Windows 10, která prostě ty ARMy už podporuje nějaký ten pátek. Jo, no tak tady jde o to, že to jsou asi víc jako desítky ty klasický než ty ARMový, no. Jako, že to bude víc prostě ten jako tradiční systém právě pro ty Win32 aplikace a tak. Jako Windows 10 X? No. No to bych úplně právě jako neřekl, no. Což teda, já se, asi teda je vhodný okamžik, abych se dostal teďka k tomu, abych trošku ten systém vlastně popsal, co to je zač, že jo. Windows 10 X totiž, jako zase takhle, Microsoft o tom neřekl úplně mnoho, ale... Z toho, co víme, tak opravdu to vypadá, že to je důsledek několika letých prací na Windows Core OS. Tahle ta specifická verze Windows 10 X je pravděpodobně to, co jsme předtím znali jako Windows Lite. A ono v podstatě jde o to, že Microsoft leta modularizoval systém, a vlastně už určitě jsme se tady o tom párkrát bavili, kdy vlastně snažil se ty jednotlivé komponenty od sebe maximálně jako oddělit tak, aby v podstatě ten základ se dal vždycky vzít a aby ten základ Windows běžel na jakýmkoliv zařízení. S tím, že prostě ty na tom zařízení budeš provozovat ty moduly systémový, který tam budou potřeba a ten zbytek tam nemusí být, tak se tam prostě nedá a díky tomu to tam jako poběží a bude to fajn. A hodně vlastně důležitý bylo, že jo, budování nějakého toho základu pro tu uživatelský rozhraní, aby v podstatě, když to nějak jako hodně zjednoduším, aby uživatelský rozhraní byl modul, který se relativně jednoduše dá prostě vypojovat nebo připojovat. Takže... Windows 10 X nabídne uživatelský rozhraní, který bude určitě trošku jiný, než mají klasický Windows 10, ale na druhou stranu designově je to podobný a jako fakticky to zas takový skok nebude, nebo to, že tam prostě některé prvky vypadají jinak, má to novou nabídku Start a všechny ty prostě nabídky na hlavním panelu, ale jinak je to v zásadě jakoby podobný, to v tomhle zase jako neodcházejí nikam dál, což je docela logický. Oni jako říkali, že to byl záměr, že nechtějí, aby se učili, jako, aby se uživatelé učili něco nového, ale aby prostě dostali jako něco nového a zároveň prostě měli pocit, že to znají. No, přesně tak. Čili to je uživatelský rozhraní a vlastně jako to úplně klíčový, to je ta podpora aplikací. Oni na to jdou chytře tím, že tam budou podporovat vlastně všechny aplikace, to znamená jak ty moderní, tak ty klasický pro prostředí Win32, což je velká výhra, protože právě nepodpora nebo neexistence aplikací to bylo to, co brzdilo rozvoj nových platform od Microsoftu v podstatě posledních, nevím, 10 let nebo kolik, že jo. A vlastně ta podpora pro aplikace typu Win32 bude taková trošku jako zvláštní svým způsobem. Protože ve chvíli, kdy ty budeš provozovat aplikaci, která potřebuje vlastně všechny ty apička, všichni ten bordel kolem, prostě co je nutné k provozování takovýhle aplikace, tak vlastně je to v podstatě teď modul, který ten systém aktivuje. A když ten modul jako pro ty aplikace Win32 nebude potřeba, tak vlastně celá tahle platforma se zase uspí, díky čemuž vlastně ten systém nebude tak náročný, dejme tomu na hardware, nebude tak vysávat baterku, bude prostě úspornější a víc jako v klidu. A jenom jako tahle informace sama o sobě, snad jako to každému dochází, jo. Jak jako hrozně velký kus musel Microsoft ujít s těma Windowsama, že se mu povedlo něco takového, jo, že vlastně to, co považujeme za základ Windows v podstatě leta, že jo, ta platforma Win32, to je ten důvod, proč používáme Windows, protože prostě všechny ty aplikace, že jo, které vznikly pro tuhle platformu, jsou pro nás hrozně důležitý. Tak v podstatě je z toho jako modul, který se dá relativně jednoduše, nebo ono to jako technicky nebude jednoduchý, že jo, ale dá se prostě jakoby vypnout prostě a nemusí tam jakoby vůbec být. Čili vlastně to zásadní sdělení je, že ta podpora pro klasické programy tady bude, ale je zjevný tím, jak je to řešený, že oni prostě budou chtít a budou tlačit na to, aby postupně vznikaly ty moderní aplikace. Ať už pro tu platformu UWP, že jo, Universal Windows Platform, nebo případně to můžou být, že jo, ty progresivní webové aplikace, to je taky možnost, ale určitě oni nebudou chtít se trvat do nekonečna na těch aplikacích typu Win32. To jo, ale v minulosti jsme se už o tom bavili několikrát, nebo Microsoft už udělal několik kroků, několik jako podobných platform zkoušel, aby jako donutil vývojáře právě pracovat s těmi UWPčky, aby se jako odklonili od těch Win32 a jako pořád mu to nevycházelo, tak jako nevím, jak moc ten přístup, který bude prosazovat teďka, jak bude odlišný a jak moc jako se toho ve skutečnosti změní. To je samozřejmě velká neznámá a na tomhle tom to bude stát a padat, ale... Ale mimochodem, ale třeba to, že prostě už že přesvědčili Adobe, aby pro ně přetvořilo ten Creative Cloud, tak je to podle mě jako velká zpráva, která právě může inspirovat ten trh a ty další jako významný tvůrce. No. To je velká věc, i když pořád nevíme, jestli ti tvůrci budou nasledovat Adobe. Ale pořád si myslím, že tady je trošku lepší šance, jo, jak vlastně ty vývojáře jako donutit k tomu, aby ty aplikace tvořily, protože prostě zatímco, když máš prostě klasický počítač s Windows 10, tak jako tam je hrozně těžký jako říct někomu, předělejte svoji aplikaci, ale teď je to vlastně jako stejný zařízení, tak proč to budu předělávat, jo. Tohle bude jiný typ zařízení, bude se tady víc hrát na, bude tady vlastně omezenější výkon, bude se tady víc ještě hrát na životnost baterky a navíc bude potřeba to uživatelské prostředí nějak aspoň trochu uspůsobit, že jo, těm dvěma obrazovkám, aby to byl dobrý uživatelský zážitek. Čili ta motivace tady podle mě je o něco vyšší, no. Ale jestli to bude fungovat, to se samozřejmě pořád říct nedá. No jinak jako důležitá, nebo důležitý sdělení je, že to prostředí pro ten běh aplikací Win32, což jsou jako většina programů, který používáte, prostě od Firefoxu, Chromu až prostě po Total Commander a tyhle věci, ten Photoshop třeba, ona bude jako zapínatelná jako v té době, nebo prostě zapne se to spolu, já vím, ale jako zapne se to v tom jako bodě, kdy prostě spustíš tu aplikaci, takže ty jako zase nebudeš vědět, že na pozadí se něco takového děje. Ale co je to hlavní, tak tam jako nebude žádná výkonnostní penalizace, že jo? Protože pořád prostě to je jako nativní prostředí pro ty procesory, pro ty instrukční sady, které v těch procesorech jsou, zatímco u těch ARMů, tak tam to běží jako asi podobně, že jo, ale tam že se to spustí takhle jako transparentně, v tom je to jako podobný, ale tam prostě bude ta výkonnostní penalizace prostě kvůli té emulace, že jo. Jasně, u té emulace je ta penalizace větší, na druhou stranu je potřeba říct, že i tady u toho by měla být určitá výkonnostní penalizace, prostě, jo, když se bude vždycky probouzet nějaká ta platforma Win32 v úzovkách, tak má to prostě vést k tomu, že ty programy poběží maličko pomalej, oni sami budou umístěný, jo, v nějakých těch kontejnerech, což myslím, že takhle fungují vlastně, že jo, aplikace v Microsoft Store, že i ten desktopový, který tam dáš, tak jsou v kontejneru, tak nevím, jestli to bude úplně to samý, ale každopádně má to být trošku pomalejší. Bude tam možná pomalejší to spuštění, ale ten běh podle mě, pokud teda tam nebude nějaká velká režie prostě pro ty jako vnitroprocesové komunikace, tak nebo teda meziprocesové komunikace, tak tam by to podle mě omezený být nemělo moc. A mimochodem oni tu modularizování, že to Win32 bude jako v podstatě na vyžádání, tak už jako si ověřili v minulosti, že jo? Protože když vydali loni nebo předloni ten Windows 10S, tak to tak, že jo, standardně to tam taky bylo vypnutý a dalo se to jako zapnout tím, že si to dokoupíš. No, ne tak to úplně. Jako povýšíš to na tu verzi pro? Já si nemyslím, že to úplně takhle bylo, jo. Jak já to chápu, tak v tom Windows 10S ta podpora prostě nebo celý to prostředí tam prostě bylo a bylo aktivní. Jediný, co Microsoft udělal, bylo, že tam dal nějakou umělou bariéru, tak aby tam ty aplikace pro prostředí Win32 prostě nefungovaly. To, což vlastně svým způsobem bylo něco podobného, jako udělal tehdy v tom Windows RT, jo, že prostě ty desktopové programy tam nepovolil. Ale jako fakt by mě zajímalo potom nějaký jako praktický testy, jak moc tady tenhle přístup jako pomůže třeba tomu výkonu nebo té výdrži. Já věřím, že to bude bezpečnější, že když to bude izolovaný prostě v nějakých kontejnerech, tak prostě ty aplikace nebudou shazovat systém nebo nebudou prostě zadní vrátka v nějaký aplikaci neprojdou až do toho systému, to jako asi je pochopitelný a jako vím, proč to dělají, ale jestli to prostě bude fakt o tolik úspornější, když dneska tady máš prostě notebooky, který fakt ti vydrží prostě celý den v pohodě a mají tam klasický desítky, tak nevím, jak moc velký přínos bude jako tady tohle, co teďka Microsoft zkouší, ale... To prostě nám řekne až budoucnost. Jako ty Windows 10S to byl opravdu spíš marketing, jo, než že by to reálně byl skutečně o tolik jako odlehčený systém, protože prostě nebyl. Ale... Mimochodem, teď mi to došlo. No. Microsoft před lety představil Xbox One, pak Xbox One S a pak Xbox One X. Teď má představil Windows 10, pak má Windows 10S a teď má nový Windows 10X? No. Ha? To je dobrý, to nebude náhoda. Aniž by ty názvy jako něco jako naznačovalo, že jo? Třeba u toho Xboxu X-ko, nebo tak to aspoň chápeme, že to je to jako nejvýkonnější, to top zařízení, ale tady, že jo, Windows 10X nebude lepší nebo nějaký jako nad těmi desítkami klasickými. Právě proto mi přijde, že to není úplně šťastně zvolený název, no. To, jako toto X-ko ti tam nic neříká. To jo, no. Hlavně třeba představili, že jo, Surface Pro X, na kterým jako nepobíží Windows 10 X, tam bude jako, tam budou klasický desítky. To X-ko pobíží na tom Neu. No a navíc je ještě dost diskutabilní, jestli Surface Pro X bude lepší než Surface Pro 7, že jo, protože v otázce nějakého hrubýho výkonu, nebo jak tam můžeš provozovat ty aplikace, tak si ani jako úplně nemyslím, že by měl být, takže no. V těch názvech je bordel, no. Každopádně ten Windows 10 X tak nebude exkluzivní jenom pro ty Surface Nia, ale Microsoft oznámil, že jako má už partnery dohodnutý a Lenovo, HPčko, Acer, Asus a... Dell ještě. A ještě Dell, tak pro něj vytvoří taky vlastní zařízení. A který by teda neměl být jenom jako dvoudisplejový, jako je to Neo, ale... Teoreticky tam asi přijdou i nějaký jako skládací, jakože to bude jeden displej složitelný, což jako uvidíme. No. Za chvíli tady vlastně bude CES a MVCčko, že jo, v lednu a v únoru nebo v březnu 2020 a myslím, že jako tam výrobci jako ukážou už první nějaký produkty. Neříkali něco k tomu, jestli to X-ko si budeš moci koupit nebo na to nějak přijít nebo to zapnout třeba i u klasických počítačů? Že tam by třeba dávalo smysl, že jo, pokud máš doma počítač s dvěma monitory, nebo máš třeba notebook a k tomu připojíš externí monitor, tak tam by třeba to jako prostředí přizpůsobený pro ten jako více monitorový nebo více displejový běh, tak by to bylo možná vhodný, nebo aspoň vhodný k vyzkoušení. To je dobrá připomínka, já jsem to ještě nezmínil, ale samozřejmě tenhle ten systém Windows 10 X bude exkluzivní, ne teda pro jednoho výrobce, ale pro ten typ zařízení vlastně, na kterým to ukazovali. To znamená, že to budou tyhle ty menší nebo minimálně teda zavíratelný prostě přístroje a la knížka. na klasickém počítači bude klasický Windows, určitě to nepůjde nějak upgradeovat nebo nějak tam prostě jinak nainstalovat nebo získat. Ale ono by to podle mě nemělo ani asi žádný úplně benefit. Klasický Windowsy počítají, že s prací na více monitorech. Můžeš tam, a můžeš jich tam mít vlastně víc než dva, že můžeš tam mít 3, 4 i víc, tam už jsi pak limitovaný, kolik máš vlastně výstupů z grafiky, že jo, ale myslím si, že by to fakt nemělo jako benefit. Nebo ty myslíš, že jo? Jako, aspoň bych si to chtěl vyzkoušet, že jo, protože Surface Duo se nekoupím, ale tady tohle bych si vyzkoušet mohl. A pokud tam to prostředí bude jako lepší právě pro tu práci na těch více monitorech, tak... No, tak ono to bude samozřejmě hodně přizpůsobený tomu dotyku, že jo, že tam budou nějaký gesta, co jsme viděli v té ukázce, ona teda byla velmi krátká a navíc je to spíš pořád taková ta věc jako wannabe, než reálná věc, ale jakože prostě vemeš aplikaci, přesuneš ji někde zhruba do toho prostředku a ona se jako rozdělí tak, že prostě budeš mít, že bude zabírat prostě prostor v obou těch obrazovkách nebo takovýhle prostě nějaký věci, nevím, no. Jako to dneska už to máme, že jo, ve Windows, že jo, tak tyhle v podstatě ty stejné možnosti. Určitě, akorát se to tam trošku jinak ovládá, trošku jinak se to přistupuje k tomu, ale jako jo, není to jako v zásadě nic úplně jako mega novýho, že jo. No a to je z těch novinek vlastně všechno, nebo úplně všechno ne. Microsoft představil ještě nový sluchátka, který se jmenují Surface Earbuds a to jsou zase, ač to zní jako vtipně nebo divně, tak jsou to sluchátka určený pro práci. I teda pro poslech hudby nebo hraní. Bude tam her, jako, integrovaný můžete Office. Můžete dělat na tom, co chcete, ale to jsou jediný sluchátka na trhu na světě v Galaxy, který mají integrovaný Office nebo podporu Office. A víš, co to znamená? No, nevím a docela by mě to zajímalo. Jo, tak ty sluchátka, jak možná jste viděli jejich fotky, tak vypadají docela zvláštně, že to jsou to pecky, nejsou to špunty. A na konci těch pecek tak je takovej jako velký kruhovej, takovej velký, velká kruhová dotyková plocha, která v podstatě slouží jako touchpad, jo? Takže ty budeš mít touchpad v uchu. No a tím touchpadem budeš moci ovládat třeba prezentace, jo? Takže budeš něco prezentovat na tabuli někde nebo na plátně a když budeš jít přijít na další snímek, tak si jako pohladíš ucho. Ty vole, ale jako fakt, já se nedělám prdel, jako to jsou fakt jako říkali. Jo, nebo samozřejmě bude to sloužit třeba k ovládání písniček, to už jako na některých sluchátkách dneska je, že tam máš jako dotykovou plochu pro ovládání. Ale zároveň prostě ta sluchátka, že jo, má nějaký mikrofon, který bude zase propojený třeba s nějakými textovými procesory, teda jako s Wordem a budeš moci jako diktovat text, který se tam bude zároveň do toho dopisovat, jo, nebo to bude propojený s Cortanou, jo, takže budeš moci tím ovládat počítač nebo nějaký zařízení a jako to je jako veškerá ta integrace. Jako vytřískají z toho, co se dá, že jo, z toho hlasového ovládání, z toho dotykového ovládání, aby to fakt mělo smysl, ale jako koupit si sluchátka kvůli tomu, aby se s tím ovládat PowerPointový prezentace. Já nevím. Ale je tady možnost, že pořád, když se přeneseme přes to, to budou slušný bezdrátový sluchátka, že jo? Což nevíme samozřejmě teďka. Jako hele, já jsem ještě asi neviděl slušně hrající pecky, jo, když třeba ale jako půjdeš, no. Každopádně vypadají extravagantně a já bych minimálně jim nechal to, že prostě zkoušejí experimentovat a je to něco, myslím, co jsme neviděli, což já třeba jako beru za vděk, ale... V kontextu těch ostatních produktů, který mají, jo, tak se to podle mě jako dobře doplňuje, nebo že tohle jako můžou prostě nabízet, řeknou prostě, hele, my tady máme pro tebe pracovní telefon, pracovní notebook, pracovní tablet, že ho mají prostě spoustu různých desktopů, teď mají prostě sluchátka určený pro práci, což jako je to vtipný, ale jako něco na tom je. Už jim chybí jenom pracovní hodinky chytrý, ale Surface Watch. To asi příští rok teda, no. Přitom na těch hodinkách, že kdyby měli ty hodinky, tak bude mnohem jako jednodušší, že jo, ovládat ty prezentace nebo takový jako příjemnější. Zatímco když se tam budeš někde hladit ucho, tak se na tebe budu dívat jak na nějakýho úchyla, ale hodinky to by bylo mnohem míň nápadný. Hele, uvidíme. Třeba jako po nějakých dlouhodobých zkušenostech zjistíme, že to jako ovládání přes sluchátka prezentací, že není jako úplně mimo, ale jako fakt těžko říct, no, jestli si na tohle zvykneš. Jo, myslím, že ještě v těch sluchátkách má být jakoby integrovaný ten nějaký překlad v reálném čase, něco jak má ten Skype, jo, že když budeš mluvit s někým vlastně v čínštině nebo mezi třeba čínštinou a angličtinou, takže to bude v reálném čase překládat, což jako OK. No. Což je fajn, akorát nesmíš mluvit v češtině, protože češtinu nikdo neumí přeložit, že jo. Hmm. No. A mimochodem, oni teda loni měli tam nějaký sluchátka, ne, jestli se nepletu? Jo, to byly taky nějaký sluchátka, ale to byly... To byly takový ty velký nějaký, že jo? To byly nějaký velký, no, přes celý ucho, mám pocit. A myslím, že ty funkce tam byly jako podobný. Nebo minimálně, myslím, že ten překladač tam taky asi měli. Ale byly taky bezdrátový teda. Jo. Já myslím, že tímhle bychom to mohli uzavřít pro dnešek. Minulý týden jsme měli pauzu, možná budeme mít zase příští týden nějakou pauzu, ještě uvidíme. Každopádně tohle bylo docela výživný, myslím, takže nám napište, co si o těch produktech myslíte dolů do komentářů. Jestli třeba vám připadá, že ty sluchátka s tou dotykovou plochou jsou dobrý nápad, že se to uchytí, nebo co se s tím stane. Samozřejmě, jestli si myslíte, že má smysl dělat ta zařízení, vlastně, která jsou skládací jako ty knížky, a uslyšíme se zase někdy příště. Tak, příště čau. Čau.